چشمه بود گشته ام در جهان و آخر کار دل بریم برگذیده ام چشمه بود گشته Zaczyna się 22 Bachmana, dzień, który historia zapamiętała jako dzień ostatecznego zwycięstwa rewolucji w Iranie. 40 lat mija właśnie od złożenia broni przez armię Szacha, już wtedy w kraju nieobecnego, i uznanie zwierzchnictwa Ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego. To temat, który w Radiu Tehran wałkowaliśmy już na różne sposoby muzyczne, historyczne. Dlatego dziś, gdy mówić o tym będą wszyscy, my możemy pójść gdzieś indziej. Ten wiersz Hafeza, który przed chwilą wyśpiewał Said Halaj, Darde Eshk Keside Am Kemapors, to pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy w sobotę. Dlaczego? Za chwilę będę starał się wyjaśnić, ale najpierw może przytoczę te słowa. Miłosnych mąk wycierpiałem, że nie pytaj. Jadł rozłąki zaznałem, że nie pytaj. Tyle schodziłem świata, żeby w końcu garnącą serce wybrać, że nie pytaj. Tyle w niestały piasek pod jej drzwiami wody oczu przelałem, że nie pytaj. Z ust jej dzisiejszej nocy na własne ucho takie słowa słyszałem, że nie pytaj. Czemu przygryzasz wargi, bym nie mówił? Gryzłem wargi z rubinu, że nie pytaj. Z dala od ciebie, nędzny w pustej celi, zgryzot się nałykałem, że nie pytaj. Oto Hafez, wędrując drogą miłości, do takich okolic dotarł, że nie pytaj. to tłumaczenie wiersza Hafeza w przekładzie Władysława Dulemby. Kilka tygodni temu wspominałem o pewnej osobie, w zasadzie chyba za wiele nie zdradzę, jeśli powiem, że chodzi o pana Łukasza. Pan Łukasz kilka miesięcy temu pojechał do Iranu po raz pierwszy, zafascynował się na miejscu na wielu poziomach, co akurat jest całkiem typowe, ale też zapoznał pewną Irankę, co w sumie też nie jest niczym dziwnym. Tyle, że pan Łukasz postanowił nie odpuścić i tu zaczęła się nasza korespondencyjna znajomość. Właśnie w sobotę z kolegą, z którym wcześniej był w Iranie, wylądował w Teheranie. Nie będę się tu wikłał w szczegóły, sedno sprawy jest takie, że po przylocie panowie szybko do Polski musieli wracać. Dlaczego? To z powodu wizy. Panowie postanowili wyrobić sobie na lotnisku w Teheranie i trudno tu się doszukać akurat jakiejś logiki, jakiegoś rozumnego zachowania. Żaden kraj nie musi się tłumaczyć z tego, dlaczego wiz komuś odmawia. Ale tu sytuacja jest o tyle dziwna, że kolega pana Łukasza wizę dostał, a pan Łukasz tej wizy nie dostał. I dlatego właśnie ten wiersz Hafeza Darde Eshk Keside Am Kemapors przyszedł mi do głowy. Poza tym myślę sobie, że to tak naprawdę dopiero początek tych mąk, które pana Łukasza czekają. Życzę wytrwałości i dodaję ten sam wiersz Hafeza, tym razem w wykonaniu Shahrama Nazeriego. Derde eşkin keşidem kime bors zehre hecrin keşidem Ya آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس که مپرس Oh. Sidem ki ma vol. Shahram Nazeri też zaśpiewał o tym, żeby go nawet nie pytać, ile bólu wycierpiał z miłości. Mamy jeszcze jedno doskonałe tłumaczenie tego wiersza. Nawet jeśli nie całkiem współczesne, to cóż z tego, może i nawet lepiej. Tym razem tłumaczenie Ananiasza Zajączkowskiego. Ile z bólu miłości wycierpiałem, o to nie pytaj. Gorzki piołun rozstania wessałem, o to nie pytaj. W tych wędrówkach obiegłem świat cały, wreszcie zbłąkany. Jakie bóstwo mych snów odszukałem, o to nie pytaj. W mej tęsknocie do prochu jej progu tkwi taka boleść. Ile gorzkich łez z oczu wylałem, o to nie pytaj. Wczoraj z pięknych jej ust do mych uszu szept cichy doszedł. Jakie słowa od niej posłyszałem, o to nie pytaj. Wargi gryząc znak dajesz mi nie mów, bo sam ugryzłem rubinowych ust wargi jej małe. O to nie pytaj. Jam samotny bez ciebie w lepiance nędznej żebraczej. Czy męczarnia dowiedzie do szału? O to nie pytaj. Jam jak Hafez przybłęda na drodze ścieżce miłości, jak osiadłem na miejscu tym stałem. O to nie pytaj. To fragment płyty Shurangis z 1988 roku. Mówię oczywiście o interpretacji Shahrama Nazeriego. Najpierw był koncert w sali Wahdat poświęcony ofiarom trzęsienia ziemi w Gilanie, jednej z nadkaspijskich prowincji Iranu. W nim wziął udział oprócz mistrza Nazeriego także Sadiq Tarif. Ale gdy przyszło do rejestrowania płyty z tym materiałem, w studiu pojawił się już tylko ten pierwszy z nich, Shahram Nazeri. Za muzykę odpowiada Hossein Alizadeh, który po śpiewie Nazeriego kontynuował w duecie na tary z Arshadem Tahmasebim. Nazwisko Alizadeh pojawia się dziś po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni. Wprowadzeniem do tego, żeby pojawiło się za czas jakiś po raz drugi, będzie fragment płyty, która, przyznam, przeleżała swoje na półce. Jakiś czas temu kupiłem ją. To album Soheila Mokhberiego zatytułowany Doruć. Nic mi nie mówiło jego nazwisko, ale bardzo chciałem kupić jakąś płytę z grą solo na kamencze, żeby sprawdzić, czy są w Iranie jacyś godni następcy Keihana Kalhora. Wybór nie był wielki, a po wydającej tę płytę wytwórni Barbat można spodziewać się naprawdę wszystkiego. Są tutaj płyty i świetne, i wybitne, ale też takie, do których się nie wraca. Soheil Mokhberi to protegowany, czy może raczej po prostu uczeń Ardeshira Kamkara, także wybitnego muzyka grającego na kamencze, pochodzącego z tejże słynnej rodziny Kamkarów. Muzyka z płyty Doruć powstawała przez kilka lat, gdy Soheil był między 16 a 22 rokiem życia, zatem młody chłopak. Gra zarówno na kamencze, jak i na kamencze altowym, a także na gejczaku altowym. A to, przypomnę, instrument, który z grubsza podobny jest do kamencze, choć bardziej jeśli chodzi o brzmienie i technikę gry, bo z wyglądu jego korpus przypomina przerośniętą czaszkę. Thank you. wymyka się Soheil Mohberi klasycznym regułom gry na kamencze. A dlaczego akurat dziś pojawia się jego muzyka? To swego rodzaju wprowadzenie do płyty, która dopiero się ukaże, ale my dziś przedpremierowo posłuchamy za chwilę jednego utworu. Saba Alizadeh. Czy ktoś pamięta tego młodego chłopaka z koncertu na Skrzyżowaniu Kultur w Warszawie kilka miesięcy temu? Występował tam z zespołem ojca Hoseina i zespołem Marii Pomianowskiej. To był wspólny koncert, z którego przyznam niewiele zrozumiałem, ale Sabę grającego na kamencze sobie zapamiętałem wtedy. A dziś Saba szykuje się do wydania swojej debiutanckiej płyty. Tym razem mam wrażenie, że rozumiem nieco więcej i wiem, że będzie to jedna z tych płyt, do których z wielką przyjemnością będzie się wracać przez całe lata. Oto jej zapowiedź. Thank you. Yadhaye Parakande, czyli Wspomnienia rozproszone. Taki tytuł nosi debiutancki album Saby Alizadeha. To był utwór tytułowy. Szykuje nam się kolejny zdolny syn legendarnego ojca, mam wrażenie. Kto wie, czy to nie najlepsza jak do tej pory zmiana w tej sztafecie pokoleń. Saba Alizade. Wrócimy za tydzień do tej płyty, kiedy już będzie oficjalnie do kupienia. W finale dzisiejszego Radia Teheran jeszcze raz spotkamy się z ojcem Saby, czyli Hosainem Alizadehem, tym razem improwizującym na setarze. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.